Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, bugün Şuara suresinin 69. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Her çırak ustasının yanında yetişir. Her ilim adamı bir büyüğünü takip ederek hedefine ulaşır. Her sanatkar taklit ettiği birini gözünün önüne koyar, ona kavuşmaya, erişmeye ve onu aşmaya çalışır. Allah Celle Celaluhu bizi böyle yaratmış. Yeryüzünde yapılan her türlü faaliyetler bir öncekilerin izinden gitmeye ve onu aşmaya çalışılmakla başarılmıştır. Allah Celle Celaluhu insanlık tarihinde bütün insanlara örnek olsun diye sayılarını bilemediğimiz çok sayıda peygamber göndermiştir. Ama Kur'an-ı Kerim'de isimlerini bildirdiği peygamberler kıyamete kadar gelecek insanların örneği ve önderi olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de 25 tane peygamber, bunlara bir de Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn'i ilave edersek 28 tane önder insanın isimlerini zikretmiş ve bize örnek olacak taraflarını haber vermiştir. Hayatınızı gözden geçirin, sonra bu peygamberlerin hayatını okuyun. Her peygamber bizim günlük olaylarda karşı karşıya geldiğimiz en önemli sorunları çözmüş peygamberlerdir. Rabbim onun için bize onları örnek olarak vermiştir. Mesela İbrahim Aleyhisselam, bugün okuyacağımız Vetlu aleyhim nebe'e İbrahim. Onlara İbrahim'in haberini de oku. İbrahim Aleyhisselam hakkında bir bilgi sun onlara. Oku ayetleri. İz gâle li ebihi ve kavmihi ma te'abudûn. İbrahim babasına ve kavmine, milletine şöyle dedi. Yahu siz neye tapınıyorsunuz? Kalu na'budu asnamen fenadallu leha akifin. Biz bir kısım putlara tapınıyoruz ve onların etrafında ibadete de devam edeceğiz diyorlar. Kale hel yesme'unekum iz ted'un. Peki siz onlara dua ettiğinizde dualarınızı duyuyorlar mı? Diyor. Konuşma devam edecek. Nuh Aleyhisselam'ın peygamberlik mesajına karşı duranların başında oğlu vardı. İbrahim Aleyhisselam'ın mesajına karşı direnenlerin başında babası vardı. Lut aleyhisselamın tebliğine karşı duranlar arasında hanımı vardı. Bütün bunlar bizim örneklerimiz. Yusuf aleyhisselamı kendi kardeşleri kuyuya attılar, yok olup gitsin diye. Bütün bunlar bize örnek. İbrahim Aleyhisselam'ın putperest babası oğlunu yakma konusunda kafirlerle işbirliği yapabiliyor. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri Müslüman da olmalarına rağmen, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri Müslüman da olmalarına rağmen kardeşlerini öldürmeye teşebbüs ediyorlar, yok etmeye teşebbüs ediyorlar. Ama Yusuf aleyhisselam onları bağrına basıyor. Bir gün Mısır'a sultan olup aynı zamanda peygamber de Rabbim tarafından peygamberlik de veriliyor. O kendisini öldürmeye teşebbüs eden kardeşlerini bağrına basıyor. İbrahim aleyhisselamın karşısına dikiliyor babası. Yakanlar arasında bulunuyor, yakmaya teşebbüs edenler arasında bulunuyor. Ama İbrahim aleyhisselamın ona karşı şefkatini göreceğiz biraz sonra. Ya Rabbi babamı yakma diye duası vardır İbrahim aleyhisselamın. İbrahim aleyhisselam sormaya devam ediyor. Sizin bu tapındığınız putlar size ev yenfeunekum ev yadurrun. Size bir fayda verebilirler mi? Veya size bir zarar verebilirler mi? Cevap. Cevap hiç değişmiyor muhterem seyirciler. Yani o dönemin verilen cevabı ile bu dönemde verilen cevap hiç değişmiyor. Cevap şu. Kalu. Bel vecedina abaena kedalike yef'alun. Biz atalarımızı böyle tapınırken bulduk, böyle yaparken bulduk. Atalarımız da gerizekalı olmadığına göre, onlar bu malları, bu mülkleri bize bıraktığına göre, aklı başında adamlar olmasalardı bunlara tapınmazlardı. Biz onların yolundan gidiyoruz diyorlar. İbrahim aleyhisselam قَالَ اَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اَنْتُمْ وَآبَاءُكُمُ الْاَقْدَمُونَ Siz ve sizden önce geçen atalarınız ne yaptığınız ve kime tapındığınız konusunda hiç düşündünüz mü? Ya biz birine tapınıyoruz, putlara tapınıyoruz da peki bunlar ne? Biz bunları ellerimizle kendimiz koymadık mı? Buraya biz dikmedik mi? Bu bize ne fayda verir? Bu bize ne zarar verir? Bu bizi duyar mı diye hiç düşünmediniz mi? İbrahim aleyhisselam diyor ki فَاِنَّهُمْ عَدُوٌ لِي Onlar benim düşmanımdır. اِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur diyor Allah Celle Celaluhu. İbrahim Aleyhisselam. Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'ın sözünü bize naklediveriyor. Bir başka ayeti kerimede İbrahim Aleyhisselam onların puta tapınma psikolojisini bize şöyle naklediveriyor. Siz bunlara tapınıyorsunuz ama kendi aralarınızdaki muhabbeti, sevgiyi ve bağlılığı devam ettirmek için yapıyorsunuz. İnnemâ te'abudûne min dûnillâhi meveddete beynikum. Aranızdaki muhabbetin devamı için, sevginin devamı için siz buna tapınıyorsunuz diyor. Yani bunların taş olduğunu siz de biliyorsunuz. Ancak birliğinizi sağlamak, çıkarlarınızı korumak için bunun etrafında toplanma ihtiyacı hissediyorsunuz, diyor İbrahim Aleyhisselam. Muhterem seyirciler, çeşitli surelerde aslında bunun psikolojisi, yani puta tapınma psikolojisi ayrı ayrı ayetlerde açıklanmış. Yasin suresinin sonunda da onlar o putun etrafında toplanmakla kendilerinin güç bulacağına, güçleneceklerine inanıyorlardı. Allah Celle Celaluhu inkar ederken tecealune rizqakum enneküm tükezzibun. O dini yalanlamakla, peygamberi yalanlamakla rızkınızı artıracağınızı zannediyordunuz. Onun için yalanlama tarafına gidiyordunuz, diyor. Yani, şimdi de halen İslam'a karşı olan insanların karşı çıkış sebeplerine bakınız. Olur muymuş canım? 20. asırda da 21. asra girmişiz. 21. asırda da fuhuş yasak mı olurmuş? Haram para diye bir şey mi olurmuş? Hortumculuk yasaklanır mıymış? Gibi laflar. Dikkat edin kimlerin karşı çıktığına. Karşı çıkanlara bakınız. Bir kısmı organ mafyası, bir kısmı hortumculuk yapmakta, bir kısmı fuhuş ticareti yapmakta, bir kısmı da eroin ticareti yapmakta. Yani yasak işlerle meşgul olan, onlara destek veren, onlardan çıkar sağlayan insanların karşı olduğunu, İslam'a karşı olduğunu görüveriyorsunuz. İbrahim Aleyhisselam da alenen ve resmen diyor ki, tek başına İbrahim Aleyhisselam, فَاِنَّهُمْ عَدُوٌ لِي O sizin tapındıklarınız benim düşmanımdır. Benim dostum alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluh'tür. O Allah ki اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي Beni yaradan o. فَهُوَ يَهْد۪ينَ Bana yol gösteren de o. وَالَّذ۪ي هُوَ يُدْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينَ Beni doyuran ve beni sulayan da o. Ve izâ merîdtu fehüve yeşfîn. Hastalandığım zaman şifayı veren de o. Vellezî yumîtunî sümme yuhyîn. Öldüğüm zaman sonra diriltecek olan da o. Yani mahşerde diriltecek olan. Vellezî atma'u en yâfira lî hatîetî yevmeddîn. Ceza gününde, mahşer yerinde benim hatamı affedeceği ümidini taşıdığım da yine o Allah Celle Celaluh'tür. Diyor İbrahim Aleyhissalatu Vesselam. Aynısını biz de söyleriz. Bizi yaradan o, bize bu dünyada neyi nasıl yapacağımızı öğreten de o. Kur'an sorulabilir bir kısım insanlar tarafından. İbrahim Aleyhisselam diyor ya, bunlar size fayda ve zarar verebilir mi? Veremez. Bunlar size konuşur mu? Konuşamaz. Peki aynı soruyu bize de sorabilirler. Sizin o Allah dediğiniz size konuşur mu? Konuşur diyoruz biz. O Allah Celle Celaluhu bize konuşur. Ne ile konuşur? Kur'an-ı Kerim ile konuşuyor. İncil'i ile konuşmuş, Tevrat'ı ile konuşmuş, Zebur'u ile konuşmuş, diğer sahifeleriyle konuşmuş, peygamberleri vasıtasıyla konuşmuş. Peki bu putlar bunlara iyilik, fayda ve zarar veremez. Peki sizin Rabbiniz? Verir. Bizim Rabbimiz bu kara topraktan bizim yiyeceğimiz bin bir çeşit yiyeceği çıkaran o, tatlı sularımızı suyun toprağın bağrından, kayaların arasından çıkaran yine o. İbrahim Aleyhisselam ona dikkatimizi çekiyor. Beni yediren o, beni içiren o. Bütün yiyecekleri yaratan o. Ağzımızda 32 dişi öğütmek için yaratan o. Tadını almak için dilimizi yaratan yine o Allah Celle Celaluhu. Ben onun dostuyum. Bunların ise, ki bunlar Allah Celle Celaluhu ile insanlar arasına girmiş perdelerdir, engellerdir ve ben bunların düşmanıyım diyor İbrahim Aleyhisselam. Sözdeki inceliğe bakın, nezakete bakın. İbrahim Aleyhisselam diyor ki, وَاِذَا مَرْيَوْضُتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ Hastalandığım zaman bana şifa veren o Allah Celle Celaluh'tür diyor. Hastalandığım zaman diyor. Yani hastalığı kendisine nispet ediyor. Şifayı Allah Celle Celaluh'e nispet ediyor. Hastalanmamız bizim nedendir? Genelde sıhhat asıldır. Bütün dünyada 6 milyar insanda sıhhat asıldır. Hastalık sonradandır, arızidir. Yani Allah, o Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu bizim bütün hayatımız içerisinde en çok sıhhati vermiş bize. Hani bir sene, iki sene acısız ağrısız hayatınız devam ediyor derken diş ağrısı, diş sızısı başlıyor, baş ağrısı başlayıveriyor. Hemen doktora koşuyorsunuz, size bir ağrı kesici veriyor veya o neyse tedavisini yapıyor, ağrınızı dindiriyor. Oh çok şükür be ha geçti diyoruz. Çok şükürü o bir günlük ağrı veya iki saatlik ağrının arkasından söylüyoruz. O zaman söyleyelim ama asıl sıhhat devam ederken biz şükrümüzü yapmamız gerekiyor. Çünkü asıl olan o, bize faydalı olan o, bize hayatın tadını çıkartan o bölümdür. Ama oranında biz farkına varmıyoruz. Yani siz geçmişinizi şöyle bir düşündüğünüzde en fazla kötü anlarınızı hatırlıyorsunuz. Ve ya ne kadar da kötü günler geçirmişim be diyoruz. Halbuki binlerce gün iyi günleriniz oldu. Birkaç tane de kötü günleriniz oldu. Hep kötü günleri hatırlıyoruz. Çok şükür onlardan kurtulduk. Çok şükür o Allah Celle Celaluhu bana birçok günleri de iyi olarak verdi dememiz gerekir. Hastalığı biz çekiyoruz. Ona işaret ediyor ayet-i kerime. Mesela bu günlerde, soğuk günlerde kendinize dikkat etmezseniz üşütüyorsunuz, hastalanıyorsunuz. Temizliğe dikkat etmiyorsak mikroplar vasıtasıyla hastalanıyoruz. Yani bizim dikkatsizliğimiz hastalığı çekiyor. Onun için İbrahim Aleyhisselam hastalandığım zaman şifayı veren Allah Celle Celaluh'tür diyor. Aslında hastalığı yaratan da o Allah Celle Celaluh'tür. Yani şu anda diye almış olduğum nefesin içerisinde ciğerlerime faydalı binlerce şey var, yaratılık var. Ama zararlı da var, şu havada var. Fakat bünye sağlam olduğu sürece zararlıların zararı yok. Fakat hasta adama, mesela sokaklarda gezerken bir ameliyat olmuş bazı ameliyatlar için. Doktor ağzına bir bez taktırarak gezdirtiyor. Sizin hava aldığınız ve faydalandığınız bu hava o adama ise zehir oluyor. Çünkü bünyesinde epeyce şey kaybolmuş, zayıf duruma düşmüş. Doktor ilaçlarla onu takviye ediyor. Şu aldığımız havayı da süzerek alma tarafına gidiyor. Yani bu ayet-i kerime bizim dikkatimizi şuna çeker. Ben bir doktorumuzun muayenehanesinde gördüm bu ayet-i kerimeyi. İyi bir hattatımız tarafından yazılmış, güzel de süslenmiş, tezhibi yapılmış. Ve izâ merîdtu fehüve yeşfîn. Doktorlarımız, Şuara suresinin 80. ayeti kerimesi. İlçenizde, ilinizde, kasabanızda bu ayeti kerimeyi yazıverecek birine yazdırıverirsiniz. Veya yazdıracak adam bulamayabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim hemen bilgisayarınıza, tarayıcınıza koyarsınız, büyütürsünüz. Büyüttükten sonra çıkışını alırsınız. Şöyle kendi kaleminizle de güzelce bir siyah kalemle de, mürekkep kalemle de onu doldurursunuz. Veya bilgisayarda rengini tam olarak verirsiniz. Ondan sonra da çerçeveletip asıverirsiniz güzel bir şekilde. Hastalandığım zaman şifayı veren o Allah Celle Celaluh'tür derken insanlara dikkat etmelerini de işaret ediyor. Hastalanmamak için dikkat edin. Gıdanıza dikkat edin, uykunuza dikkat edin. Soğuğa sıcağa dikkat edin. Kendinize sıkıntı yapmayın, stres yapmayın. Hasbunallah ve ni'mel vekil haplarını atın anlamında dikkatimizi de çekiyor. Öldüren de dirilten de o Allah Celle Celaluhu. İbrahim Aleyhisselam bile, bakınız İbrahim Aleyhisselam'ın bir adı da Halilullah. Halil İbrahim peygamber diyoruz. İbrahim Halilullah diyoruz. وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَٰه۪يمَ خَل۪يلًا diyor Rabbim. Allah İbrahim'i kendisine dost edinmiştir diyor. Allah dostu olmuştur İbrahim Aleyhisselam. O İbrahim Aleyhisselam diyor ki 82. ayet-i kerimede وَالَّذ۪ي اَطْمَعُ اَنْ يَغْفِرَ لِي خَط۪يئَتِي يَوْمَ الد۪ينِ. O hesap gününde, ceza gününde günahlarımın, hatalarımın affedileceğini umduğum Allah Celle Celaluh'tür diyor. Biz kim oluyoruz? İbrahim Aleyhisselam, Rabbim ona halilim demiş, dostumsun sen benim demiş. O Allah'ın dostu olmuş. O Allah Celle Celaluhu diyor, benim hatalarımı affedeceği umudunu taşıyordumdur diyor. Yani garanti görmüyor. Bu dünyada çok sevdiğiniz insanlar olur. Bu anneniz olur, bu babanız olur, bu oğlunuz olur, kızınız olur, kız kardeşiniz olur, teyzeniz olur, halanız olur, bir büyüğünüz olur, bu eşiniz olur, bu nişanlınız olur. Çok seviyorsunuz. Çok sevginiz arttıkça ona olan saygınız da artar yalnız. Sevgi arttıkça ona karşı seçeceğiniz kelimeler ve atacağınız adımlar da dikkatli olur. Halbuki yaklaştıkça daha fazla şımarmanız gerekirken daha sevgili, daha saygılı, daha nazik, daha kibar olma tarafına gidilir. Niye? Sevgisini yitirmeyeyim diye. İşte Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'ı dost edindiğini ilan ediyor, İbrahim'e ilan ediyor ve Kur'an'ıyla bize ilan ediyor. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın dostlukta ibadeti biraz daha artıyor bu sefer. Ve İbrahim Aleyhisselam bir dua ediyor. Rabbi hebli hukmen ve elhikni bis salihin. Ya Rabbi bana hükmü ver. Hikmeti ver. Ne ile hükmedeceksem o ayetleri bana indir manasına geliyor. Hikmeti ver, yani o ayetlerin inceliğini kavrayacak inceliği bana ver ve bir de o ayetlerle hükmedeceğim bir topluluğu lütfet, hakimiyeti bana ver ya Rabbi diyor. Bir başka ayet-i kerimede İnni ca'iluke linnâsi imâma. Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'a seni insanlara önder kılacağım, yönetici kılacağım diyor. İbrahim Aleyhisselam da diyor ki ve min zürriyeti ya Rabbi bu önderlik, yöneticilik neslimde de devam etsin diyor. Rabbim de diyor ki Kale la yenalu ahdi zalimi. Benim bu ahdim, taahhüdüm zalimlere ulaşmaz. Yani mesaj şu İbrahim Aleyhisselam'a. Yöneticiliğin neslinde de devam etmesini istiyorsan torunların adil olsunlar, zalim olmasınlar. Zalimler bu makama erişemezler diyor. Ama hocam dünyanın her tarafında nice zalimler yöneticilik yapıyor, devlet başkanlığı yapıyor, kan içiyorlar, kan. Fakat ben size sorayım, tarihin herhangi bir döneminde adil insanlar topluluğuna zalim bir adam devlet başkanı olmuş mu? Tarihte yazmamış böyle bir şey. Olmamış hiç. Yani bir şehir halkı veya bir milletin tamamı 7'den 70'e çok iyi, nazik, kibar, Müslüman, adil insanlar ve onların başına da çok gaddar, zalim birisi devlet başkanı olmuş. Yok öyle bir şey. Halk ile devlet başkanları arasında hep birbirine benzerlik alakası olmuştur. Onun için sevgili Peygamberimiz kema tekunu yuvella aleyküm demiş. Nasılsanız öyle idare olunursunuz. Ammalüküm amalüküm demiş. Sizin yöneticileriniz sizin amellerinizdir. Yani bizim iç dünyadaki kişiliğimiz dışarıya çıkıyor, somutlaşıyor ve devlet başkanı olarak görülüyor. Zaten seçimlerde onu belirtiyor ya, insanlar kimi iç dünyasında kimi beğeniyorsa o ortaya çıkıveriyor. Onun için yöneticiler aleyhinde konuşmaktan ziyade o konuştuğumuz, aleyhinde olduğumuz özelliğin bizden gitmesi için gayret göstermemiz gerekmektedir. Ve beni salihler arasına kat diyor İbrahim Aleyhisselam. Ve elhikni bissalihin. Aynı duayı, buna benzer bir duayı da Yusuf Aleyhisselam yapıyor Yusuf suresinde. Teveffeni müslimen ve elhikni bissalihin. Ya Rabbi beni Müslüman olarak öldür. Kim dua ediyor? Yusuf Aleyhissalatu vesselam. Kendini garanti bilmiyor. Halbuki Allah'ın peygamberi o. O Rabbin huzurunda Rabbin sevgisini kazanmış ve daha fazla sevgiye nail olmak için ya Rabbi beni Müslüman olarak öldür ve salihlerin arasına beni de kat diyor Yusuf Aleyhisselam. Aynı duanın benzeri bir bölümü ve elhikni bissalihin bölümünü İbrahim Aleyhisselam da yapıyor. Vec'alli lisane sıdkın fil ahirin. Vec'alni min veraseti cennetin na'im. Vec'alli lisane sıdkın fil ahirin. Ya Rabbi beni daha sonra gelenler arasında doğru bir dille anılmayı bana nasip et. Hani Baki'nin, meşhur şair Baki'nin bir şiiri, avazeyi aleme Davut gibi sal, Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş diyor ya. Burada baki kalan, baki kelimesi orada hem kendi adını çağrıştıracak şekilde hem de baki kalan, yani devamlılık arz eden manasına da kullanmış. Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş demiş. Yani geriye hoş bir sada bırakmak en iyi şeydir. İyi olarak anılmak, temiz olarak anılmak, güzel olarak anılmak en güzel şey. İbrahim Aleyhisselam da ve cealli lisane sıdkın fil ahirin. Ya Rabbi daha sonra gelenler arasında beni doğru bir dil, doğru bir ün, doğru bir isimle anılmayı nasip et diyor. Burada örnek olmasını istiyor aynı zamanda tabii ki örnek oluyor şu anda. Halil İbrahim sofrası türkülerimize girdi bizim. Ve bu insanlara cömertliği telkin eder. Halil İbrahim putları kıran peygamber olarak anılır. Halen çağımızın putlarını kırmak isteyenler de İbrahim Aleyhisselam'ı sembol olarak ismini kullanırlar ve onun yolundan yürümeye devam ederler. Firavun'un da adı kalmış ama zalim olarak, zulmeden olarak, insanlara kan kusturan olarak adı kalıvermiştir. Onun için bir kötü at bırakmak yerine iyi adla anılmaya gayret gösteren. Onun için de kalıcı, faydalı, güzel eserler bırakalım. Bunların başında evlatlarımız çok güzel eserler olmalıdır onlar. Allah'ına bağlı, annesine babasına saygılı, etrafına karşı sevgili, milletine karşı hizmet eden, insanlık ailesine hizmet eden ve onların İslamca, Müslümanca yaşaması için gayret gösteren insanlar olarak yetiştirmeye çalışalım. Onun dışında toplumun faydalanacağı eserler meydana getirelim ve bunları da adımız kalsın diye değil, Allah rızası için yapalım. Yine de Allah Celle Celaluhu bizim adımızı hayırla andırır, sevap hanemizi de işlettirmeye devam eder. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.